on this beat, ladies and gentlemen. It's champion. Jomba Athumani, kazi yake ujenzi. Alianza kautani, usaidia fundi. Jomba Athumani, alipendwa na bibi. Kwa hekima zake, alipendwa na watu wengi. Picha likaanza, mwamba kawa napiga madili mengi. Asubuhi mchana, yuko biza na saka za keshiringi. Na ule msemo, pata pesa tujue tabia yako. Ukaonekana, Athumani amelewa. Athumani icha pombe. Athumani anarudi nyumbani na matusi kiba. Mjomba Athumani. Athumani alikuwa siki para